а светлината – простора. Не прияждай, за да не ти стане тежко. Не препивай, за да не се обезмисли животът ти. Не израствай повече, отколкото трябва, за да не се пречупиш. Не се лакоми за многото, за да не се огъне гръбнакът ти. Мътна вода не пий, скъсани обувки не носи, върху глупавото не гради. Когато пияният говори, знай, че той не говори, а виното в него. До сега виното не е казало нито една истина. Пътят на живота за невежия е труден. Пътят на живота за разумния е лек. Отваряй вратата на живота, когато слънцето изгрява. Затваряй вратата на живота, когато слънцето залязва. Търси любовта, която не се придружава от омразата. Търси правдата, която не се придружава от безправието. Търси истината, която не се придружава от лъжата. Търси мъдростта, която не се придружава от заблудата. Търси доброто, което не се придружава от злото. Този е правият път за човека, за ученика, за вярващия и за посветение. Този е пътят на вечното възходящо благо, което краси духа. Разбраното противоречие за едни носи радост, за други скръб. Ако скърбиш за това, което си разбрал, ти не си познал живота. Ако се радваш за това, което си разбрал, ти си схванал светлите страни на живота. Носи запалена свещ пред себе си и пътят ти ще бъде осветлен. Мисли само за това, което носи живот в себе си. Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието. Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението. Ако искаш да бъдеш силен, мисли за светлината. Ако искаш да не се спъваш, бъди всякога доволен, без да има защо. Бъди доволен в недоволството си. Бъди радостен в скръбта си. Бъди весел в непостижението си. Постижението за едного е постижение за другиго. Непостижението за другиго е постижение за тебе. Ако видиш, че някой греши, дошло е време за тебе да станеш праведен. Ако видиш светия човек и не разбереш неговата святост, има условия да паднеш. Не очаквай много от огън, който всичко изгаря. Не очаквай много от богатство, от което всичко се изгубва. Не очаквай много от деня, на който слънцето залязва. Не съжалявай за това, което си забравил. Радвай се на това, което помниш. Не дръж сметка за счупените стомни на твоите ближни. Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя. За скъсаните дрипи не плачи. На калната вода паметник не прави. Не търси доброто, което съблазнява. То не е за тебе. Не търси богатството, което уморява. То не е за тебе. Не търси знанието, което разстройва. То не е за тебе. Помни, ти не си пратен в света да разрешаваш всичките противоречия. Ти си пратен да живееш. Ако научиш това, много ще придобиеш. Ако не го научиш, много още има да се огъваш. Знай, че пътищата на изгряващото слънце и пътищата на залязващото слънце се различават. Пътищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любещия и на мразещия, на мъдрия и на невежия, на човеколюбивия и на насилника, също така се различават. Не съжалявай, че имаш само една уста. Не скърби, че имаш само един език. Не се безпокой, че са ти останали само два крака. Не мечтай да имаш две глави. Когато работиш, дръж ръцете си винаги спокойни. Не окачвай завеса на очите си. Не изгасвай свещите на сърцето си, когато слънцето изгрява. Не късай цветята, когато цъфтят. Обичай светлината и свободен бъди. Дните на битието. Считай първия ден за ден на твоя дух. Ден, в който светлината се е проявила. Считай втория ден за ден на твоята душа. Ден, в който любовта се е проявила. Считай третия ден за ден на твоя ум. Ден, в който знанието се е изявило. Считай четвъртия ден за ден на твоето сърце. Ден, в който съзнателният живот се е проявил. Считай петия ден за ден на твоята воля. Ден на твоите сили, които са дошли да ти помагат. Считай шестия ден за ден на вечното слово, което ти е озарило и ти е поставило за господар на твоята съдба. Считай седмия ден за ден на Бога, вечното начало на всичко, ден на природата, от която всичко трябва да се учи, ден на твоята почивка, когато служиш на всички добродетели. Ако в пътя на живота, в който си тръгнал, твоята звезда постоянно изгрява, ти си в пътя на светлината. Ако в пътя, в който си тръгнал, твоята звезда постоянно залязва, ти си в пътя на тъмнината. Младата мума водата не кани, тя сама отива да си я донесе. Помни, че си роден, за да бъдеш разумен. Не давай място на безумието. Помни, който следва пътя на истината, той е всякога свободен. Който следва пътя на доброто, той е всякога добър. Който следва пътя на мъдростта, той е всякога умен. Пази неопетнена свещената връзка с този, който те е родил. Само тогава ще придобиеш онова, за което купнееш – сила, красота, доброта и разумност. Следвай пътя на водата. Където минеш, мий и всичко напоявай. Каквото намериш по пътя, вдигай, слагай, на място поставяй, макар и да се окаляш. Кал, която не можеш да впрегнеш на работа, показва твоето невежество. Кал, която можеш да впрегнеш на работа, показва твоето знание. Ходи там, където те канят. Излизай от там, откъдето те пъдят. Водата е и в океана, и в морето, и в езерото, и в локвата, и в дъждовните капки, но различно се проявява. В океана водата дава угощение на големите риби. В морето младите забавлява. В езерото малките отглежда. В локвите жабите сред лято на сухо оставя. Ако си на угощение, в океана си. Ако си на забавление, в морето си. Ако се клатушкаш като лист, в езерото си. Ако си без петаче в жоба, в локвата си. Когато локвата изсъхне, жабите започват да скачат от едно място на друго. Те приличат на малките деца, които прескачат въжето от едната и от другата страна. Ум, населен със светли мисли, сърце, обитаемо от светли чувства, и воля, изразителка на благородни постъпки, са вечните подтици на духа на доброто. Непрестанно следвай този път. Понякога хубавите семена и в кълта добре растат. Трябва ли да плачеш за изсъхналата локва на страданието? Трябва ли да се отчаяваш за изсъхналата локва на мъчението? Следвай пътя на жабите, защото жабите най-много пеят, когато наближи време локвата да изсъхва. Думите на жабешката песен са «Кум, кво, ква?» Дойде време за човешкото спасение. В началото на лятото вие слушате веста на тези пророци, които се провикват от изсъхналите блата. Свестете се, хора, и тръгнете в пътя, който води към голямото море. Всяка форма на духа е написан лист от великата книга на живота. Блажен е онзи, който може да чете от този лист. Има две важни книги – книгата на живота и книгата на смъртта. Листите от книгата на живота нито остаряват, нито съхнат, нито се откъсват, нито се изгубват. Те винаги са здрави, сочни като пресни плодове. Листите от книгата на смъртта са сухи и разхвърлени по цялата земя. Не плачи за нейните изсъхнали листа. Не тъгувай за нейните листа, разхвърлени по цялата земя. Благословен е онзи дом, който е изчистен от изсъхналите листа на смъртта. Когато господарят идва, вратата се отваря. Когато господарят влиза, вратата се затваря. Когато духът идва, вратата на твоето сърце се отваря. Когато духът влиза, вратата на твоето сърце се затваря. Всяко отваряне и затваряне на вратата подразбира завършен, разумен процес. Не отваряй вратата, преди духът да е дошъл. Не затваряй вратата, преди духът да е влязъл. Добрата дреха. Когато студът иде на гости, обличай най-дебелата си дреха. Когато топлината иде на гости, обличай най-тънката си дреха. Когато гладът иде на гости, затваряй и двете си врати. Когато ситостта иде на гости, отваряй и двете си врати. Когато си здрав, работи. Когато си болен, почивай. Когато си сиромах, радвай се. Когато си богат, плачи. Извади гнилото от въжето, за да се избавиш от голямата беда, която те очаква. Запали свеща на твоя живот, за да се осмисли целият живот. След като се извърши една работа, само тогава тя придобива своята сила и цена. Семката пониква, когато се посее. Водата измива, когато се полее. Свеща свети, когато се запали. Всяка добра работа е начало на разумното в света. Лъчът показва изгрева на слънцето. Слънцето говори за своя господар. Росната капка говори за силата на слънчевата топлина. Цветът говори за силата на Божията любов, която възраства всичко в света. Ако мислиш, че светът е създаден за тебе, запитай се, ти за кого си създаден? Ако светът няма отношение към тебе, запитай се тогава, какво е твоето отношение към самия тебе. Ако мислиш, че си от умните, запитай се, защо се безпокоиш. Ако мислиш, че си от силните, запитай се, защо имаш нужда от лекар. Ако мислиш, че си от богатите, запитай се, защо имаш нужда да ти дават. Ако мислиш, че си от безстрашните, запитай се, защо сърцето ти трепери. Запитай майката, защо е детето. Запитай рибата, защо е водата. Запитай ученика, защо му е книгата. Запитай колата, защо са и колелата. Запитай лозата, защо е гроздето. Запитай най-после себе си, защо са ти страданията. Ако говориш за слънцето и не го виждаш, ако говориш за книгата и не можеш да я четеш, ако желаеш водата и не можеш да я пиеш, ако търсиш хляба и не можеш да го ядеш, ако търсиш любовта и не можеш да я получиш, какво си придобил? Ако след всички тия усилия заприличаш на скъсан парцал, какво си постигнал? Ако слугата е измел къщата и е вдигнал всичкия прах в нея, изчистил ли е къщата от праха? Най-безвредното от къщата слугата е изнесъл вън, а най-опасното праха е оставил вътре. Запитай се тогава, колко струва това метене. Прахът се изчиства само с вода, а не с метла. Водата се слага на работа само при топлина. Топлината се слага на работа само при светлина. Светлината се слага на работа само при присъствието на ума. Ако плодът знае откъде е откъснат и къде са го сложили, а не знае кога ще се върне, може ли да се каже колко е научил? Ценното в живота. Прашният да се изчисти от праха си. Калният да се изчисти от кълта си. Бедният да се справи с сиромашията си. Богатият да се справи с богатството си. Ученият да се справи с знанието си. Добрият да слуша разумността си. Любещият да служи на ближния си. Само свободната вода тече и само свободният живот расте. Водата, която тече, търси жадния. Животът, който расте, търси бедния. Ако си жаден, водата е за тебе. Ако си беден, животът е за тебе. Богатството е граница за бедния, да намери живота си. Сиромашията е граница за богатия, да не изгуби живота си. Където има сиромашия и богатство, там е животът. Не внасяй небежество в знанието, не се обезверявай във вярата си, не внасяй лъжа в истината, не узаконявай робството в свободата. На път с един крак не тръгвай, на нива с една ръка не отивай. Познавай любовта, с която любещият те оживява. Познавай мъдростта, с която мъдрият те вразумява. Познавай истината, с която силният те избавя. Не затваряй прозореца на живота си, когато приятелят ти се усмихва. Стой на краката си, работи с ръцете си, гледай с очите си, слушай с ушите си, говори с езика си, мисли с ума си, чувствай със сърцето си, люби с душата си, служи с духа си. Не прави зло никому, не насърчавай престъпника. Не освобождавай лошия, не връзвай праведния. Съблечи се от временната дреха на живота и се облечи във вечната. Съблечи се от безсилието и се облечи в силата. Съблечи се от безлюбието и се облечи в любовта. Съблечи се от робството и се облечи в свободата. Съблечи се от лъжата и се облечи в истината. Ум без противоречия, сърце без скърби и смущения, дъно без скал, желателни добрини са. Умен човек е онзи, който може да смени скръбта в утеха. Умен е онзи, който може да смени отчаянието в надежда. Умен е онзи, който може да смени омразата в любов. Умен е онзи, който може да смени невежеството в знание. Умен е онзи, който може да смени неправдата в правда. Умен е онзи, който може да смени робството в свобода. Умен е онзи, който може да смени сиромашията в богатство. Умен е онзи, който може да смени смъртта в живот. Умен е онзи, който и в най-голямата тъмнина може да намери пътя към Бога, вечната и неизменна любов на битието. Опътване за четене на светът на великите души. Истините, изложени в тази книга, са постоянна реалност, а истина с постоянна реалност е оная, която важи едновременно и за трите свята – физическия, духовния и божествения. Четенето на тая книга трябва да се придружава с размисъл, за да се намерят в нея истините, които съответстват на трите свята. С този метод на четене книгата ще донесе богати плодове. Първо, човек ще се научи да владее мисълта си, ще се научи да я концентрира. Второ, от друга страна, този метод ще развие интуицията. Чрез такова съсредоточаване на мисълта ще се стигне до един вътрешен проблясък, ще се развият свръхсъзнателните центрове. С това човек облагородява чувствата си. Трето, като се съсредоточаваме върху божествените истини и добродетели, привличаме към себе си съответните енергии, които ще развият тия добродетели у нас. По този начин човек става господар на своите постъпки и всяко нещо ще върши на своето време. Той ще намери пътя към правите постъпки, а само на правите мисли, правите чувства и правите постъпки може да се разчита, защото за да владее човек своите мисли, те трябва да бъдат прави. За да владее своите чувства, те трябва да бъдат прави. За да владее своите постъпки, те трябва да бъдат прави. Някои изречения в книгата изглеждат трудни за разбиране, но като се размишлява върху тях, разумната природа ще ни помогне да ги разберем. Ще внесе светлина в нашето съзнание. Така ще намерим големи съкровища и в най-простите наглед изречения. Следните примери служат за пояснение как трябва да се чете тая книга. Не се мий на река, която глава няма. Първо, за физическия свят. Река без глава е планинският порой, чиято вода иде от големите дъждове. Той порой няма глава, т.е. извор. Водата на пороя е винаги мътна. Естествено е, че в нея човек не може да се изчисти. Второ, за духовния свят. Всяка твоя мисъл, чувство или желание, което няма божествен произход, е река без глава. А всяка твоя мисъл, чувство или желание, което има божествен произход, е река с глава, и тая глава е божественото съзнание. Когато имаш мисли, чувства или желания, които не са божествени, ти се миеш в мътната вода на пороя и ще се окаляш. Трето. За божествения свят. Ако твоят живот е посветен на един преходен идеал, тогава целият ти живот е река без глава. А когато идеал на твоя живот е да служиш на Бога, на любовта, целият ти живот е река с глава. Не давай маслото си, когато те чукат. Първо, за физическия свят. Противоречията и страданията, които срещаме при постигане на нашата цел, да не бъдат причина да изгубим нашия стремеж и нашата надежда. Второ, за духовния свят. Когато човек е в благоприятни условия на живота, той има мир, радост и добро разположение. Това е маслото. Когато дойдат страданията, слабият губи маслото си, а силният не. Трето, за божествения свят. За божествения свят маслото е любовта. Ако при страданията и противоречията в живота ти изневериш на любовта и дойдеш до апатия, безразличие и безлюбие, това показва, че си дал маслото си. Ако устоиш в любовта си, запазил си маслото си, а то е необходимо за твоето развитие. Книгата «Светът на великите души» е дадена от учителя през 1932 година заедно с опътването за четенето й и за работата с нея. Тя е издадена през 1933 година, а по-късно е поместена и в двата тома неделни беседи – «Проявление» том 1 и «Оживяване» том 2 от 1942-43 година. Книгата «Светът на великите души» е включена в наряда от 22 септември 1934 година. Наряд от 22 септември 1934 година. От 22 септември започва нова работа. Първо, молитвите и размишленията остават същите. Второ, утринно слово се заменя с книгата «Светът на великите души». Трето, от 22 септември и нататък всеки ден ще се размишлява върху едно изречение от тая книга, като се почне от началото. Ще се размишлява върху външния и вътрешния дълбок смисъл на изречението, като се знае, че всяко от тези изречения има три смисъла. А. За физическия свят. Б. За духовния свят. В. За божествения свят. Четвърто. Трябва да се знае, че когато се размишлява върху едно свещено изречение, то Божественият дух, който го е дал, идва и учи човека отвътре. Затова учителят казва, който се моли, той се учи, който не се моли, той е напуснал училището. Пето. Да се заучават наизуст някои изречения от тази книга. Например, едно от седемте минати през седмицата. Изгрев, 7 септември 1934 година. Четенето на тая книга трябва да се придружава с размисъл, за да се намерят в нея истините, които съответстват на трите свята. С този метод на четене книгата ще донесе богати плодове.